μας κερνάει και ο χειμώνας αργά κυλάει και όλοι ζουν για λίγο καλοκαίρι, κορμιά στην άμμο, χέρι, χέρι. Στην πάνω αυτό το καλοκαίρι πάμε μαζί, ναι μαζί, χορός, παράκια και νυχτέρι με μουσική. Ήλιος καυτός κι εμείς μέσα στο κύμα, σαν παιδιά να ξαναζήσουμε, να ξαναζήσουμε. Στην πάρα αυτό το καλοκαίρι πάμε μαζί, ναι μαζί, χορός, παράκια και νυχτέρι με μουσική. Ήλιος καυτός κι εμείς μέσα στο κύμα, σαν παιδιά να ξαναζήσουμε, να ξαναζήσουμε. Σ' αυτή τη γη η αγάπη όσα χτίζει, έρχεται ο χρόνος και τα γκρεμίζει. Σ' αυτή τη γη που σαν τρελή γυρίζει, λίγη ανάσα μας αξίζει.